Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Online fraudeurs verzinnen steeds weer nieuwe trucjes om mensen geld af te troggelen. Wat is daar nou tegen te doen? Het antwoord komt, mogelijk zo, in Villa VDB van Gijs van der Linden. Hij is teamleider internetoplichting bij de politie. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Sinds vanochtend 9 uur is de grensovergang tussen de Gazastrook en Egypte open. Ambulances met gewonde Palestijnen zijn Egypte binnengereden. Het zou gaan om bijna 100 zwaar gewonden. Ook de eerste mensen met een buitenlands paspoort die vastzaten in Gaza hebben het grenscomplex bij Rafah bereikt. Maar niet alle Gazanen met een dubbele nationaliteit kunnen vandaag naar Egypte, vertelt correspondent Nasra Habib Allah. 500 Gazanen met een dubbele nationaliteit die staan op een lijst en die mogen vandaag Gaza uit. Maar veel meer Gazanen met een buitenlands paspoort die zijn naar die grensovergang gekomen en zijn boos dat zij Gaza niet uit mogen, terwijl ze daar al weken op wachten en dus ook nog steeds niet duidelijk is wanneer zij dan die grens over mogen. Al Jazeera meldt dat er opnieuw een Israëlische luchtaanval is geweest op het Jabalia-kamp in de Gazastrook. Volgens de Arabische zender en Palestijnse bronnen zijn daarbij tientallen mensen gedood. Gisteren kwamen volgens Hamas zo'n 50 mensen om bij een luchtaanval op het kamp. In de ambitie om te verduurzamen wordt volgens erfgoedorganisaties soms te fanatiek gesloopt, met als risico dat er veel karakteristieke panden verdwijnen. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er de afgelopen 10 jaar ruim 95.000 vooroorlogse panden zijn gesloopt. In het AD zegt een woordvoerder dat woningcorporaties vaak de duurzaamheidskaart trekken om panden te slopen voor nieuwbouw, terwijl verduurzamen ook kan zonder sloop. Er staan nu nog ongeveer 1,5 miljoen huizen in Nederland van voor de Tweede Wereldoorlog. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor het lekken van staatsgeheimen. De man werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De vrouw heeft daar gewerkt en is nu in dienst bij de politie. Om wat voor informatie het gaat en aan wie er is gelekt, is niet bekendgemaakt. Ajax moet voor straf 1 wedstrijd spelen zonder supporters van de harde kern. Die zijn op 25 november niet welkom bij de thuiswedstrijd tegen Vitesse. Aanleiding voor de straf zijn de rellen en de vernielingen tijdens en na de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord. De ANWB adviseert mensen om morgen thuis te werken. Er is vanaf de Atlantische Oceaan een flinke storm in aantocht, waardoor het verkeer mogelijk ontregeld wordt. Het Panamakanaal laat opnieuw minder schepen door vanwege de droogte. Dit regenseizoen valt er maar weinig regen. Het was de droogste oktober in meer dan 70 jaar. Daardoor was de waterstand in het kanaal door de bergen van Panama erg laag. Het Panamakanaal is belangrijk voor de wereldwijde scheepvaart. Normaal gesproken gaan er gemiddeld 36 schepen per dag door het kanaal dat de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan met elkaar verbindt. Door de droogte varen tot na de jaarwisseling niet meer dan 18 tot 25 schepen per dag door het kanaal. Daardoor ontstonden eerder al grote files. Politieke leiders, wetenschappers en directeuren van techbedrijven praten vandaag en morgen op een top in Groot-Brittannië over de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Onder andere Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, Elon Musk, VN-topman Antonio Guterres en de vicepresident van de Verenigde Staten, Kamala Harris, bespreken internationale regels voor AI. Nederland heeft staatssecretaris Van Huffelen van digitalisering gestuurd. De plaats van de top is symbolisch. Er wordt gepraat op Bletchley Park. En dat is de plaats waar de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog de Duitse Enigma-code wisten te kraken. Het weer vanmiddag op veel plaatsen droog met lokaal wat zon. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. Het is 14 tot 15 graden. Vanavond een mix van opklaringen en buien. Vannacht overal regen. En morgen is het onstuimig met die krachtige en tot stormachtige zuidenwind. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat een kleine 50 kilometer file, er zijn een paar bijzonderheden. Op de A7 Horen-Zaanstad bij Purmerend staat een auto met pech. De rechter rijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. Op de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven ook 10 minuten extra reistijd door een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. Het is druk op de N3 Dordrecht-Papendrecht. Tussen Dordrecht-Crispijn en Papendrecht 20 minuten extra reistijd. En verder veroorzaakt de afsluiting van de Vlakentunnel in de A58 veel vertraging op de omleidingsroute, de N289. Van Goes naar Putten tussen Goes en Ierseke een uur op onthoud. De andere kant op bij Goes 25 minuten extra reistijd.

Ja, ze trekken zich feitelijk niets van aan wat er gezegd en geschreven is over Qatar. En er zijn wel allerlei paragrafen verschenen als het gaat om bidprocedures. Dat er mensenrechten beschermd moeten worden. En dat een organiserend land verplicht is om die mensenrechten te beschermen. Maar FIFA gaat zijn eigen gang. Hè, als autocratisch instituut hebben ze daar weinig boodschap aan. En ook naar de nationale bonden is toch het signaal van jullie gaan daar niet over. Het is ons besluit. En de belangen van Saudi-Arabië zijn te groot om ons bezig te houden met mensenrechten. Ja, want rond dat WK werd nog gezegd, hè, in Qatar bedoel ik dan even, dat bid, daar was weinig aandacht voor mensenrechten, want dat speelde toen nog helemaal niet zo. Ja, je kunt je daar ook allerlei dingen bij afvragen natuurlijk. Het gaat nu over een bid dat pas over 11 jaar ingaat, hè, dus 2034. Ja. Wat zou Nederland dan moeten doen, hè, met name de KNVB? Ja, kijk, ik denk dat het niet verstandig is om heel hard meteen aan de zijlijn te gaan roepen of over boycotts. Ik denk dat je eerst voorzichtig moet kijken van wat voor medestanders heb je als het gaat om een signaal. Wetende dat het uiteindelijk niet heel veel zal uitmaken. Hè. Kijk, bij Qatar werd nog de suggestie gewekt van een soort van transparante bidprocedure. Er werden discussies voorafgaand aan de toewijzing. Ja, nu wordt zelfs dat overgeslagen. Is er zelfs die façade niet meer, hè, van transparantie en democratische besluit. Ja, je kan er als bonden natuurlijk een krachtig signaal als het gaat om de governance, de organisatie van het instituut, FIFA, hoe ze handelen en hoe ze die bidprocedure inrichten en organiseren. Daar kun je natuurlijk proberen om met zoveel mogelijk landen een signaal af te geven. Nogmaals, wetende dat het uiteindelijk voor de toewijzing van het WK aan Saudi-Arabië verder niet heel veel zal uitmaken. Nou ja, vooral ook omdat er geen echte andere kandidaten zijn. Hè? Dus eigenlijk is Saudi-Arabië de enige kandidaat. We hebben natuurlijk de KNVB vanochtend gevraagd om een reactie. Die hebben zij schriftelijk gegeven. Ik lees voor. Voor de toewijzing van het WK zijn in de procedure nog verschillende stappen nodig. Voor het mogen organiseren van de WK moet een land aan veel voorwaarden voldoen. We zijn dus, KNVB, benieuwd naar het bidboek van Saudi-Arabië. En de woordvoerder zegt er dan nog bij dat in dat bidboek ook zeker iets gezegd moet worden over mensenrechten. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel grappig, hè? Dus dat je nu zegt, we zijn nieuwsgierig naar het bidboek. Het idee van het bidboek is dat je aangeeft van, is het een geschikte kandidaat, ja of nee? De situatie was natuurlijk zodanig dat of Azië of Australië aan de beurt zou zijn. Nou, Australië zal ongetwijfeld onder zachte dwang. En gegeven de snelheid van de procedure heeft zich teruggetrokken. Want ineens moest het, Australië dacht, we hebben tot 2026 om het bid voor te bereiden. Ineens moest het binnen een maand, dus daar waren ze niet toe in staat. Dan komt de KNVB nu met de uitspraak dat ze nieuwsgierig zijn naar het bidboek. Dat is natuurlijk heel grappig, omdat achteraf nu het al is toegewezen, doorgelezen gaat worden. En dan zullen ze ongetwijfeld iets vinden over mensenrechten, maar niet op de manier waarop wij denken dat zou moeten. Er zal een obligate paragraaf misschien staan over het beschermen van mensenrechten, maar er zal niet in staan van het verdedigen van lijfstraffen dat soort zaken. Die zullen daar niet in staan. Nou, kijk, we moeten sowieso nog afwachten of Nederland zich plaatst, hè, voor dat WK. Dat is nog heel ver weg. Je zou natuurlijk ook een statement kunnen maken, natuurlijk niet als Nederland alleen, maar bijvoorbeeld met andere Europese landen, om gewoon te zeggen, we gaan niet. Maar dat is denk ik vrij naïef gedacht, hè, van mij. Ja, kijk, die discussie is natuurlijk vaak gevoerd, ook bij Qatar. En dan heb je medestanders nodig. En kijk, die financiële belangen zijn te groot voor landen. En die opereren ook niet als zelfstandige landen. Die zijn, heel veel competities zijn natuurlijk al doordrongen van het geld vanuit het Midden-Oosten. En hebben ook belang om daaraan mee te werken. En inmiddels voetbal er al zoveel. En trainers zijn zoveel werkzaam in Saudi-Arabië en Qatar. Ja. Dat die belangen te groot zijn. En dat het heel moeilijk is om landen op één lijn te krijgen. En dan moet je zeker niet als KNVB of als één land daar proberen om dan individueel daar te gaan opereren. Ja. Maar de poging is het zeker waard om een signaal af te geven. Om in ieder geval te kijken van, kunnen we ter plaatse dan, net als in Qatar, acties ondernemen, zij het symbolisch of in ieder geval om politieke uitingen toch mogelijk te maken. Ook al zal dat misschien ook wat naïef zijn, want dat zal waarschijnlijk ook worden voorkomen. Dank voor uw reactie. Sportfilosoof Ivo van Hilvoorde, verbonden aan de VU in Amsterdam. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you got to go home with. living like you count. Cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Action speaks louder than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I wanna prove every word I say. Love for free, so won't you raise your ass with me? Boys will call my dime by the dozen, but that ain't nothing but 10 cent love. Pretty little thing, let me light your camera, cause mama, I'm so hard to hell and I yes around. Baby, here I am, I'm a man on the scene. What you want, just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by for loving, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter, called mama, I'm so hard to hell and I yes I am. Altijd lekker. Otis Redding, Hard to Handle. Tot half vier. Online fraudeurs verzinnen steeds weer wat nieuws. Toch proberen ze ook om hetzelfde trucje uit te halen, maar dan wel steeds bij andere slachtoffers, blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. En een van die trucs is mensen onder tijdsdruk zetten, waardoor ze uit emotie gaan handelen. Gijs van der Linden is teamleider bij het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie. Meneer van der Linden, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe worden die mensen dan door criminelen onder druk gezet? Leg dat eens uit. Ja, dat gebeurt op diverse manieren en ook afhankelijk van het strafbaar feit wat gepleegd wordt. Bij aan- en verkoopfraude, ik ben teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting, wat belast is met aan- en verkoopfraude via webwinkels andere en via handelsplaatsen, onder andere marktplaats. Ja, dan zie je dat mensen onder druk worden gezet doordat ze snel moeten beslissen, want er staan nog een aantal andere kopers in de wachtrij. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld hulpvraagfraude, dat bijvoorbeeld een zoon of een dochter, een zogenaamde zoon, mm-hmm, een zogenaamde dochter, contact opneemt met WhatsApp, pap, mam, mijn telefoon een stuk, zou je snel geld over kunnen maken. Want ik moet wat betalen, ik moet de huur betalen of ik moet iets anders betalen. Dat zijn allemaal manieren waarbij mensen onder druk worden gezet. Op de meest onmogelijke tijden, denk bijvoorbeeld tijdens de avondmaaltijd of als u zich op het werk bevindt en u bent daar druk mee bezig. Ja, dan worden mensen onder druk gezet op die manier. En het wordt in ieder geval als druk ervaren. Ja, en die laatste vorm, ik denk dat zo langzamerhand half Nederland wel eens een keer zo'n appje heeft gehad. Je ziet toch ook heel veel mensen daar nu gelukkig niet meer intrappen. En dat komt natuurlijk ook omdat u en wij hier in de media daar geregeld aandacht aan besteden. En dat is natuurlijk goed, maar die criminelen die verzinnen steeds weer wat nieuws. Noem eens wat nieuwe trucs die ze intussen ook weer uitvoeren. Ja, wat op dit moment aan de orde is, dat mensen ook gebeld worden, zogenaamd door een bankmedewerker. Dat er iets mis is met hun bankrekening en dat ze hun geld zo snel mogelijk over moeten maken naar een veilige kluisrekening. Ja, en hier is het drukmiddel natuurlijk dat het geld wat op die bankrekening staat eventueel snel zou kunnen verdwijnen. En een hele grote groep mensen die is daar niet gevoelig voor. Die denkt van ja, als de bank iets constateert met betrekking tot de onveiligheid van de rekening, dan lossen ze dat intern wel op. Maar er is natuurlijk ook een hele grote groep die daar wel gevoelig voor is. En die gaan in dat verhaal mee. En soms worden mensen wel urenlang aan de lijn gehouden en geïndoctrineerd met gesprekken om dat geld over te maken. Ja. Hoeveel mensen worden op jaarbasis slachtoffer van dit soort praktijken? Nou, van aan- en verkoopfraude weten wij dat er tussen de 40.000 en de 50.000 slachtoffers is. Dat is ongeveer 1/3 van het totaal aantal mensen wat aangifte doet. Hè. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat ongeveer 120.000, 150.000 mensen slachtoffer worden van aan- en verkoopfraude. Ja. Maar ook bij hulpvraagfraude en bankhelpdesfraude en betaalverzoekfraude. Dus ik denk dat je zeker over een 200.000 mensen spreekt die hier slachtoffer worden. Laten we even luisteren naar zo'n voorbeeld, een slachtoffer, Alexander. Want ja, ook vaak wordt gedacht dat dan digibeten zijn, hè, die niet zo handig zijn met internet, met computers, dat die in de val trappen van online criminelen, maar niets is minder waar. Ik heb op Marktplaats een tablet proberen te kopen. Ik had wel technische vragen over het product en die werden ook technisch eigenlijk wel goed beantwoord. Zo'n €300 was de totaalprijs. Het geld eigenlijk direct overgemaakt. En de persoon zou de dag daarna het pakket in de morgen versturen. De volgende morgen kreeg ik na een aantal uren had ik eigenlijk nog geen reactie gekregen van deze persoon. Dus toen heb ik wat berichten op Marktplaats gestuurd. Of het al gelukt was met het verzenden van van de tablet. Die werden al niet gelezen, kon ik zien in Marktplaats. Toen heb ik een dag later aangifte gedaan bij de politie. Is de dader gepakt? Nee, dat is dus niet het geval, omdat de politie verder geen onderzoek gedaan heeft. Ja, dit is het verhaal van deze Alexander. Waarom is dat eigenlijk, meneer Van der Linden, dat de politie op zo'n zaak dan verder niet meer gaat onderzoek gaat doen? Ja, kijk, het is natuurlijk vervelend voor deze meneer. En ik weet het niet onder welke manier hij onder druk is gezet. Zou kunnen zijn dat het de prijs is. Dat hij denkt van, oh, dit is wel een hele mooie prijs om zo'n iPad of een tablet te kopen. Als je slachtoffer bent van aan- en verkoopfraude, kun je aangifte doen via politie.nl. En al die aangiftes die komen centraal bij ons binnen. En uit die hele bulk aan data gaan wij kijken wat grote zaken zijn. Hè? Wat zaken zijn van enige importantie, waar een nieuw fenomeen uit voorkomt en dergelijke. En daar moeten wij helaas als politie zijn, dan moeten we daar keuzes in maken. Ja. Er is een dusdanig groot aanbod van zaken dat wij die zaken niet allemaal zelf kunnen doen. Dus we maken daar keuzes in. En daarom zeggen we ook, als je iets koopt via Marktplaats, maak dan altijd gebruik van kopersbescherming. Bij kopersbescherming komt je betalingen, in dit geval dan €300, komt op een veilige rekening te staan. En op het moment dat je dus je product, in dit geval die tablet, niet krijgt, dan krijg je gewoon je geld terug. Hè? Dus je hebt in heel veel gevallen heb je invloed op je eigen slachtofferschap. Ja. Hebt u nog meer tips? Hè? Wat kunnen mensen nog meer doen? Nou, wat een hele goede tip is, hè, want er zijn heel veel vormen van fraude, online fraude, is om even te kijken op de website van de NVB, zowerktfraude.nl. En daar worden heel veel vormen van fraude worden er uitgelegd. En al werp je er maar een blik op, hè, dat je een bepaalde vormen van fraude herkent, zodat je daar later op kunt anticiperen. Dat je denkt van, oh, ik heb dit al een keer gezien. Dit is niet goed. Als er iemand bij mij aan de deur komt om mijn bankpas op te halen, dat is niet goed. En dat wordt daar allemaal heel goed uitgelegd. En dat geldt ook met aan- en verkoopfraude. Ook daar krijg je tips over hoe je zou moeten handelen. Gebruik bijvoorbeeld ook altijd de checkfunctie op politie.nl. Als je iets gaat kopen, dan kun je controleren of er al eerder aangiftes zijn gedaan tegen de partij met wie je zaken gaat doen. Dus er zijn allemaal tips op die website die je zou kunnen gebruiken om slachtofferschap te voorkomen. Ja, dat is naar ons toe allemaal, want ja, het kan ons allemaal overkomen. Dat horen we net ook weer in dat voorbeeld. Wat kunnen jullie verder? Want het is ook zakelijk om de grote jongens aan te pakken die hierachter zitten. Ja, en er gebeuren echt wel heel veel opsporingsonderzoeken. Er worden mensen aangehouden. Maar het zijn natuurlijk ook heel veel verdachtes. We zitten, als je gaat kijken naar het instrumentarium wat wij hebben als politie zijnde, dan hebben we eigenlijk drie vormen. Hè. Dat is preventie, verstoren en opsporen. Nou, opsporen, dat gebeurt gewoon, absoluut. Maar ook in de verstoring zijn we goed mee bezig. Om bijvoorbeeld informatie te delen met partijen die ons zouden kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan informatie delen met banken, zodat zij passende maatregelen kunnen nemen om bijvoorbeeld bankrekeningen af te sluiten. Maar dat doen we ook met payment service providers. Dat zijn de internetkassas bij webwinkels aan wie we informatie delen. En die webwinkels en bijvoorbeeld, ja, we net werd Marktplaats genoemd, doen die er genoeg aan, vindt u? Marktplaats doet er zeker voldoende aan. En dat hebben we ook gemerkt in de afgelopen jaren. Door maatregelen die ze hebben genomen is het aantal aangiftes ten aanzien van Marktplaats behoorlijk afgenomen. En wat we dus nu dus zien sinds corona is dat we dus een stijging zien van fraude via webwinkels. En waarbij met name ook het geld wordt weggesluist naar buitenlandse bankrekeningnummers. Ja. En ook naar buitenlandse payment service providers. Ja. Ja, we zijn nog weer een keer gewaarschuwd, meneer Van der Linden. Hartelijk dank daarvoor. Gijs van der Linden is teamleider van het landelijk meldpunt internetoplichting van de politie. Ferris en Sylvester, dat is een folkduo uit Londen. Het zijn Issy Ferris en Archie Sylvester, die ook in het dagelijks leven trouwens elkaars partners zijn. Vorig jaar verscheen hun debuutalbum en hun nieuwe plaat, die staat gepland voor 1 maart volgend jaar. Otherness, zo gaat die heten. En daarvan hoort u nu het prachtige Mother. father, leave my father and get me out of this hell. Mother, pull the car or we can make a new life for ourselves. Mooi. Ik heb hem in de lijst gezet, hoor. Voor die leuke liedjes, die staan allemaal op Spotify. Zoek even op Villa VDB en dan vindt u een hele lijst met meer dan 15 uur muziek intussen. En dit is een van de laatste toevoegingen. Ferris en Sylvester uit Londen dus. En Mother, zo heet het liedje. We gaan zometeen terug in de tijd, terug naar november 1974. NPO Radio 1. Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese organisatie van privacywaakhonden besloten. Meta moet binnen Europa stoppen met die persoonlijke reclames, gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers, omdat ze in strijd zijn met de Europese privacyregels. De eerste mensen uit Gaza met een dubbel paspoort zijn de grens met Egypte overgestoken. Vanaf vanochtend 9 uur is de grens beperkt opengesteld. Tientallen zware gewonden zijn met ambulances naar Egypte gebracht. En de bedoeling is dat er de voorkomende dagen elke dag 500 mensen met een buitenlands paspoort Gaza verlaten. Inspecties maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemen de situatie uiterst kritiek. En ook zeggen ze dat het risico op buitenslapen met de dag groter wordt. Het Panamakanaal laat opnieuw minder schepen door vanwege de droogte. Dit regenseizoen valt er weinig regen. Het was de droogste oktober in meer dan 70 jaar. En daardoor was de waterstand in het kanaal door de bergen van Panama erg laag. Normaal gesproken gaan er gemiddeld 36 schepen per dag door het kanaal dat de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan verbindt. Nu kunnen er niet meer dan 18 tot 25 schepen per dag door het kanaal. Waar is het aansluiten geblazen of rijdt het langzaam? Bij de ANWB, Bianca Damink. Het is vooral aansluiten geblazen op de N289 Goes-Putten in beide richtingen. Het is daar heel druk tussen Goes en Ierseke. Dat komt door de afgesloten Vlakentunnel. Die is in beide richtingen dicht in de A58 vanwege werkzaamheden. Duurt een week. Je hebt daardoor richting Putten 3 kwartier vertraging tussen Goes en Ierseke. De andere kant op is het oponthoud 25 minuten. Verder zijn er veel mensen onderweg naar de designer outlet in Roermond. En dat merk je op de N280 naar Roermond. De vertraging is 1 kwartier tussen de Duitse grens en de aansluiting met de A73. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 1 november 1974. Villa VD. Op die dag werd de anti-alcoholwet van kracht. Automobilisten met drank op moesten vanaf dat moment blazen. Het afgelopen jaar kwamen meer dan 3100 Nederlanders bij verkeersongelukken om het leven. En daar schrok iedereen toch wel een beetje van. Eind 1974 kwam er een nieuwe verkeerswet. Voortaan was 0,5 promil aan alcohol in je bloed het maximum. 2 pils. Ja, ik moet een klein stukje met de auto. Oh, je heeft gedronken, je rijdt toch? Nou, dat heet gedronken. Ik heb een biertje of 10 en een paar glazen wijn op persoon. De nieuwe wet verplicht u bij aanhouding tot een blaastest. Door verkleuring van het blaaspijpje wordt aangegeven hoeveel alcohol er in uw bloed zit. Van die hoeveelheid hangt af of er een bloedproef wordt genomen. De rechter kan u voorschrijven 3 maanden de gevangenis in en 5 jaar je rijbewijs kwijt. Nou ja, goed, dan ben je rijbewijs kwijt. Dat is een beetje, dat, het is inderdaad verdomd vervelend. Dat, ja, dat geef ik toe. Glaasje, laat je rijden. Maak de borrel die je drinkt niet extra duur. Glaasje op, niet achter het stuur. IJzersterke campagne was dat, hè, meneer Stomphorst, dit. Met Sjaak de Schram. Dat was het zeker, ja. In die tijd was het eigenlijk ongekend dat we zo'n campagne hadden. Die dendert eigenlijk nog steeds een beetje na. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Ja, Sjaak de Schram, glaasje op, laat je rijden. Eigenlijk een slogan in een soort carnavalskraker vervat, zeg maar. Ja. En iedereen kon het meezingen. Ja, dat is heel. Het is natuurlijk vaak met carnavalskrakers. Iemand als André van Duin heeft er ook al vele gemaakt. Dat zingen mensen allemaal mee. Het is simpel. Simpel. Het is maak het maar eens. Ja. Maar het hele publiek kent het. En zeker de mensen, de luisteraars ook, denk ik, van dit programma wel. Het wordt ons nog steeds nagedragen. Hè? Ja. Dat is ook leuk. En die meneer die we net hoorden, daar kon je op alleen aan het gehoor al horen dat hij te veel had gedronken. Die had het eerste 4 keer gevraagd hoe laat gaat de bar open. Ja. En waarschijnlijk. Hè? Die anti-alcoholwet 1974, waarom moest die er komen? Waarom werd die ingevoerd? Nou, wij waren al. Ja, de 74 is natuurlijk een soort eikpunt. Maar wij waren al met die campagne begonnen aan het begin van de jaren 60. Ja, dat was meer wat ze in België noemen, een soort sensibiliseringscampagne. Gewoon een beetje voorbereiden, publiek klaarstomen voor iets wat wellicht zou komen. Zou je dit niet vragen stellen aan politici? Zou dit niet bij wet gewoon geregeld moeten zijn? Dat je maar een bepaald percentage, promillage op mag. En daar was nog nooit onderzoek naar gedaan, omdat ze niemand kon peilen of nou alcohol in het verkeer of dat ellende veroorzaakte. Ja, je kunt op je klompen aanvoelen natuurlijk dat het zo was. Dat werd toen bevestigd in een onderzoek. Dus wij hadden eerst die campagne in 1965. Hadden we die hit al? Had Sjaki Schram die hit al? Ja. Ik zeg wij, want we liften daar gewoon natuurlijk op mee. Wetje, we heten het toen, hè, geloof ik, in de jaren 60. Ja, die moest je dat wetje kennen. Dat is 0,5. Dat is niet moeilijk te onthouden. Dus dat je moet zorgen dat je er altijd onder blijft. Ja. Maar toch is de grens. Dus een grens is nooit helemaal handig. Horeca natuurlijk niet blij. Horeca was boos. Die dachten, dit gaat omzet kosten. Dan gaan we de Bietenbrug op. Dan verkopen we geen drank meer. Want mensen moeten toch weer naar huis kunnen. Als het regent, dan willen ze er graag met de auto. Ja, en dat, als je dat met nu vergelijkt, is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Want hier ging je nog over die blaaspijpjes. Ja. Nou, ja, die mensen hebben dat wel eens gezien. Hoe werkte dat nou precies? Nou ja, ze hadden in het begin van die blaaspijpjes dat een soort hoe noem je dat? Kristallen zaten daarin. En dat waren de eerste blaaspijpjes eigenlijk. Je hebt nu ook losse blaaspijpjes. Die zijn beter, maar ook onbetrouwbaar dan die we toen hadden. Ja, ja. Die waren ook al onbetrouwbaar. Ja, ja. Maar deze zijn wel betrouwbaarder die we nu hebben. Die we nu hebben zijn iets betrouwbaar, maar nog niet. Losse blaaspijpjes zijn nooit helemaal betrouwbaar. Dus als je het wil vaststellen, moet je echt een bloedtest doen? De ademanalyse die ze later hebben ontwikkeld. Mm-hmm. Het Duitse bedrijf heeft dat ontwikkeld. Daar neemt de politie bijvoorbeeld al die ademtesters af in grote getalen. En die zijn heel nauwkeurig. Dus die meten je adem. Ja, dus je hoeft alleen maar te blazen. Ja. En daar komt meteen eigenlijk uit een uitslag. En dan mag je, dan heb je te veel gedronken of te weinig. Of je mag gewoon doorrijden. Dat is een veel betere test geworden. En als de politie het niet vertrouwt. Als je 0,6 blaast, dan. Dat moet het bewezen worden, want dan mag je niet meer verder rijden. Ja. En dan moet je een bloedtest doen. Ja. En daarvan hoort het trouwens ook nu dat mensen dat ook weer weigeren. Hè? Steeds vaker. Goed, met alle gevolgen van dien. Wordt er eigenlijk het rijden onder invloed, is dat door de jaren heen ook strenger gestraft? Krijg je daar een hogere boete voor? Die boetes zijn eigenlijk steeds opgelopen. Die waren nog niet zo hoog in de jaren 60 of de jaren 70, moet ik zeggen. Want toen was het pas een wet, hè. Daarvoor werd er helemaal niet beboet. Dus hoeveel mensen dronken achter het stuur bezeten in die 60 jaren, dat weten we helemaal niet. Maar ja, het was natuurlijk een vrijgevochten. Mensen die zochten de vrijheid op. Wilden niet betutteld worden. Dat was ook de jaren 60. Ja. Het moest allemaal kunnen. En dat kon ook. Maar we hadden in die jaren wel te maken met 3000 verkeersdoden. Hè? En er zit natuurlijk ook dat alcoholprobleem bij. Hoe is dat nu eigenlijk? Want hoeveel alcoholgerelateerde verkeersdoden zijn er dan nu? Dat is in 2019, ik probeer even de recentere cijfers te pakken, hadden we te maken met 38 alcoholdoden. Want dat wordt nu allemaal veel duidelijker. Maar ten opzichte van die 3000 van toen is dat dus veel minder. Dat is veel minder, maar het totaal aantal doden zit nu. Hè, want daar moet je het eigenlijk mee vergelijken. Ja. 3000 toen en 737 nu. Ja. Maar dat tenminste in 2022. Maar dat zijn er 150 meer dan in 2008. Je ziet de laatste jaren dat weer terug. Het neemt toe. Toenemen. Ja, het alcoholgebruik in het verkeer, dat neemt toe. Want in 2022 zaten we op 55 alcoholdoden. En kijk, we hoorden daar straks ook al de politie. We gaan straks nog over een onderwerp praten waar ook weer de politie bij betrokken is. Ja, we weten allemaal, die hebben al 101 dingen op hun bordje liggen. Ja. Heeft dat dan gewoon te maken met de pakkans in Nederland? Ten dele wel. Ja, wij zeggen ook, breng die alcoholfuiken weer terug. Ja, want dat was vroeger. Hè? Dan was er een feest ergens of een groot festival. Dan wist je al van, de politie staat over een paar honderd meter met een grote fuik, waar je dan automatisch in reed. Ja, dat klopt. In 2001 haalden we vanuit België de Bob-campagne naar Nederland. Ja, het ministerie speelde daar een grote rol in. Die maakte natuurlijk de massamediale campagnes. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En wij vullen vooral de Bob-activiteiten in dichtbij waar mensen zijn. Dus festivals zoeken wij op. En dan vragen we aan mensen, wie is de Bob? En er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, dat ben ik. En dan mogen ze dat om 6 uur 's ochtends, bijvoorbeeld bij de Zwarte Cross, mogen ze dat nog een keer bewijzen. Nou, de meesten doen het goed. En die houden zich daar ook aan. Maar er zijn er ook wel eens die vallen door de mand. En ja, en het gaat nu over alcohol, maar een ander fenomeen is natuurlijk drugsgebruik ook in het verkeer. Ja, het mengt zich, hè. Dus ja, mensen die nemen een pilletje een drankje en een biertje en alles door elkaar. Ja, en dan gaan ze toch weer achter het stuur zitten. Dat is natuurlijk niet handig. Nee. Dank, Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. Dat ging dus over de invoering van de anti-alcoholwet. Vandaag 49 jaar geleden met dat blaaspijpje erbij. En Sjaki Schram. Glaasje op, laat je rijden. Meer historische wist u datjes vindt u op maxvandaag.nl. En dit is muziek uit 1974 van de Kiki D-Band. Kiki D-Band en I've Got The Music In Me. Dan nieuws via de NOS. De situatie in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is uiterst kritiek. Het risico dat mensen buiten moeten slapen wordt met de dag groter, zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dus wij doen dat in een open brief. Het COA, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, waarschuwde afgelopen weekend ook al dat asielzoekers in de wachtruimte van de IND moesten slapen. Hans Faber is van die inspectie Justitie en Veiligheid. Meneer Faber, goedemiddag. Goedemiddag. Wat moet er wat u betreft gebeuren dan? Wat u ook al zei over het COA. Wij zien een oplopende kritieke situatie op dit moment. Die wij niet meer houdbaar vinden. En dat wij roepen nu op inderdaad aan de bestuurders in Nederland. Om een extra stap te zetten. om te kijken of er toch de nood geledigd kan worden. Want wij willen als inspecties liever aan de voorkant voorkomen dat het gebeurt dan aan de achterkant moeten vaststellen dat het is misgegaan. Nee. Want het is nu nog niet misgegaan. U trekt net op tijd aan de bel, zeg maar. Nou, misgegaan nog niet in de zin dat mensen niet nog bij te slapen, wat we vorig jaar hebben gezien. Maar we zien dus nu al dat het eigenlijk al veelvuldig mensen moeten slapen, bijvoorbeeld in de wachtruimtes van DigiD. Ja, ja. En want u zegt van ja, we kijken naar de bestuurskant, hè, dus dan komen we bij de gemeente terecht met name. Wat moet er dan gebeuren? Het gaat natuurlijk de hele tijd al over die spreidingswet. Is dat het ei van Columbus? Nou, de spreidingswet is een politiek proces. Dus daar gaat nog besluitvorming over plaatsvinden. Maar het gaat ook om nu op dit moment. Hè. Dus het moet sowieso natuurlijk voor de lange termijn een oplossing gevonden gaan worden. Nou, dat kan mogelijk die spreidingswet gaan betekenen. Maar er moet ook nu wat gebeuren. En dat doen veel partijen, doen natuurlijk al veel. En wij roepen op om nog een extra stap te zetten. Zeker ook bij de gemeentes. Misschien zijn er nog gemeentes die op de wip zitten om iets naar voren te stappen. Dat is denk ik wat nu nodig is, wat het COA nodig heeft. Ja, en wat is het gevolg van deze drukte voor de asielzoekers? Behalve dat ze mogelijk toch weer misschien buiten moeten slapen. Het gevolg is onzekerheid. Ze verblijven in een situatie waar ze niet precies weten waar ze aan toe zijn. We hebben met name extra aandacht voor de alleenstaande minderjarige asielzoekers die er ook zijn. Daar zijn ook flinke aantallen nu op Ter Apel. En dat zijn kwetsbare jongeren. En die leven nu in een situatie waarvan wij vinden dat niet meer goed voor de veiligheid en de zorg ingestaan kan worden. Ja. Duidelijk, u geeft een signale verrichting, met name de gemeenten help om deze situatie op te lossen. Dank daarvoor en dank voor uw reactie. Hans Faber van de Inspectie Justitie en Veiligheid. U luistert naar Villa. Het moet een bijzonder tafereel zijn geweest 2 weken geleden. Deurwaarders die een grote souvenirwinkel in Amsterdam uitkwamen met dozen vol nepkunstwerken. Aanleiding voor die inval, een Amerikaanse kunstenaar die het zat is dat zijn werk hier wordt verkocht zonder dat hij daar toestemming voor heeft gegeven. Ik ga erover praten met Richard Bronswijk, specialist kunst- en antiekcriminaliteit bij de politie. Hartelijk welkom. Dank je wel. Die actie, het was op het Rokin in Amsterdam, hè. Hoe kwam dat zo? Dat was dus omdat die Amerikaan eigenlijk aan de bel had getrokken. Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk een civiele zaak. Hè. Dus eigenlijk niet voor de politie. Maar er wordt zoveel kunst, zeg maar, verkocht. Valse kunst. Kunst waar de intellectuele eigenaar niet op de hoogte is dat wordt verkocht. Daar ook niks mee verdient. En ja, het is toch wel uniek dat dat nu een keertje dan wordt aangepakt. Maar het ging dit gewoon beeldjes, geloof ik, hè? Ja, die Calls, dat is een Amerikaanse kunstenaar. Die maakt hele bijzondere beeldjes. En die werden massaal aangeboden. Die worden dan verkocht. En hij heeft dus actie ondernomen. Tot zover dat jullie dus een inval doen daar op het Rokin. Waarom doen meer kunstenaars dat niet eigenlijk? Nou ja, kijk, wij hebben die inval niet gedaan. Hè. Dat is op last van de advocaten. En dan gaat de politie mee als sterke arm. Mm-hmm. Om te zorgen dat het allemaal netjes verloopt. Deurwaarders waren het. Deurwaarders. Ja. En dan is er een politieman bij om te zorgen dat het allemaal netjes gaat. Kunstenaars die zijn niet zo goed georganiseerd en hebben vaak toch ook niet het idee om dat goed aan te kunnen pakken. Kost veel geld met een advocaat. Dit is een kunstenaar die hele dure kunst verkoopt. Dus die zit wel goed in zijn geld. Ja. Dus die kan zich dat wel veroorloven. Maar de meeste kunstenaars die hebben dat geld gewoon niet. En dit is dan een Amerikaan. En zijn spullen worden dan in Amsterdam in een souvenirwinkel verkocht. Dus ja, je kunt ook dat kan je niet allemaal weten. Je weet niet waar er nog veel meer winkels zijn waar misschien dat spul wordt verkocht. Nee, dat is inderdaad wel een probleem. Kijk, als je valse voorwerpen worden altijd verkocht. Hè? Ook valse Louis Vuitton-tassen en zo. Maar dat zijn grote organisaties. Die kunnen daar echt wel. Ja, daar kunnen een organisatie bouwen om dat te controleren. En die pakken ook wel die verkopers aan. Maar die kunstenaars is dat lastig. En in dit geval is het dus eigenlijk illegaal, omdat hem geen toestemming is gevraagd. Ja, precies. Dus je hebt de auteurswet, hè, die zegt eigenlijk van het intellectueel eigendom is van de kunstenaar. En als je dat zonder hem dat te vragen en daar een vergoeding voor geeft, verkoop, dan ben je strafbaar. En dat gebeurt massaal. En voor politie is dat gewoon lastig. Hè. Het is ook niet echt onze prioriteit. Voor kunst en antiekcriminaliteit zijn wij toch meer gericht op gestolen kunst. En dan is dat lastig om dit soort kunst aan te pakken. Als we in Amsterdam blijven, je hebt daar natuurlijk het Museumplein met al die grote musea, waar je ook in de museumshop oxus kan kopen met bekende kunstwerken. Dat is allemaal wel oké, neem ik aan. Nou ja, dat is oké, hè. Dat is geregeld. En daar zijn gewoon afspraken over gemaakt. Dat is gewoon reguliere handel wat wel is afgesproken. En dit zijn allemaal voorwerpen die worden waarschijnlijk ergens in China gemaakt. En massaal aangeboden. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel dat handelaren, winkels, kunst verkopen met het idee, dat geven ze het idee aan de koper, van dat het inderdaad een echt kunstvoorwerp is. En dat ze iets origineels kopen. Nou, en ook dat is massaal wat we zien. Dat wordt echt aangeboden. Wat gewoon vals is, nep is. En wat zijn dan, je zit zo aan wat namen te denken, maar dat zijn de bekende namen, Warhol en dat soort types. Ja, Warhol, Banksy, pop art wordt veel gedaan. Keith Haring. Dat is echt zo massaal. En mensen denken echt dat ze voor €150 of €100... een echte litho van Banksy of zo kunnen kopen. Ja. En dat is gewoon onzin. Ik geloof dat Banksy ook zegt van, het zal allemaal wel. Die vindt het ook nog wel weer spannend misschien. Die is intussen ook wel aardig binnen, geloof ik. Ja, niet meer een beginnende kunstenaar natuurlijk. Precies, en die kan het zich ook wel veroorloven. Hij heeft ooit geroepen in de media van, je copyright beschermen is voor poesies. Maar aan de andere kant, hij stoort zich er toch ook wel aan. Hoor. Ja. Hoe kun je als koper, hè, hoe kan je dat nou weten? Of het je gaat zo'n winkel binnen en dan staat dat daar. Ja, dan denk je, dat zal wel oké zijn. Ja. Nou ja, kijk, kopers moeten gewoon eigenlijk wel goed onderzoek doen voordat je iets gaat kopen. En als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. Ik bedoel, je kan geen Basquiat voor €500 kopen. Nee. Of voor 1000, of ook niet voor €6000. We hebben meegemaakt, mensen kopen een Basquiat voor €6000. En die denken dat ze dan een echte Basquiat hebben. Nou ja, dat is gewoon niet zo. Dus je moet goed onderzoek doen. Ga ook naar de handelaren die een bepaald keurmerk hebben. Er zijn handelaren die zijn aangesloten bij verenigingen die daar ook bekend zijn. En doe vooral goed onderzoek. Want met Basquiat hebben we het natuurlijk alweer over meer echte kunst, zou ik maar zeggen. Maar in zo'n souvenirwinkel, hoe kun je daar weten als daar een hele stellage staat met dat soort beeldjes? Nee. Of dat echt is of niet? Je kan niet weten of daar die auteursrechtelijk bescherming... Nee, dat kan je niet weten. Dus je bent ook gewoon te goede trouw. Je koopt dat en je denkt van, dat is oké. Dat weet je ook niet. Ja. Nee. En als we het dan hebben over die grotere kunstenaars zoals Basquiat, Warhol, Keith Haring. Dat ook een populaire kunst natuurlijk, hè, om dat na te maken. Dat komt u echt vaak tegen dus. Ja, kijk, wat je ziet is dat het is heel simpel om voor een foute verkoper om die spullen massaal te laten drukken in Roemenië, Italië. En dan krijgen ze ook nog in oplagen. Hè. Dus dan worden, zijn ze ook nog genummerd. En dan wordt er geadverteerd. En met name op social media wordt er dan echt een indruk gegeven van een bijzondere collectie, die komt nu vrij. En hè, je moet nu kopen, nu is het moment. En dan wordt er een hele hype gecreëerd. En mensen, dat is toch een beetje greed. Hè, van ik wil er toch bij zijn. En dan koop je voor €100 of €150... Denk je in een Basquiat, maar ik denk dat het lijstje eromheen meer waard is dan de poster die erin zit. Ja. Dus ook hier geldt weer, dat geldt eigenlijk voor het hele leven, dat je ook zelf af en toe een beetje na moet denken. Maar dat is voor sommige mensen ook lastig. Ja, kijk, voor politie is het ook wel natuurlijk van, moet je daar dan al je capaciteit, wat we gewoon te weinig hebben, moet je die daar dan aan spenderen? Zo gauw mensen met een Rembrandt aan de haal gaan uit het Rijksmuseum, dan komt u wel in actie. Dan zijn wij zeker in actie, absoluut. Ja. Snap ik. Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Richard Bronswijk is dat, hoofd van de eenheid kunstcriminaliteit bij de politie. Nieuws snipper. We gaan weer een nieuw snipper spelen. U weet hoe het werkt, hè? Dit fragment wat ik nu laat horen, dat is eerder vandaag al even uitgezonden op NPO Radio 1. Daar krijgt u een vraag bij. Ik ben weer op adem gekomen en ik ben heel blij aan. Ik heb wel dat als een glimlach op mijn gezicht. Dat ik nu de beste ooit op de 1 kilometer tijdrit ben. En dat is super vet. Nu is echt niemand ooit beter of sneller geweest. Ja, fragmentje uit het NOS Radio 1-verhaal vanochtend. Het is een sportman, hè? Dat konden we wel horen. Maar de vraag is, wie hoorden we hier net spreken? Als u het weet, nu bellen 0800-1101 voor dat prachtige Max prijzenpakket. 0800-1101. Ah, dat is een snelle. Met wie? Met Mino. Mino. Mello. Toch niet. Ja, nee. Zeg maar, Mino, wie is het? Jeffrey Hoogland. Jeffrey Hoogland. Ja, ik zei het al, een snelle. Jij bent een snelle, maar hij is ook heel snel. Zette gisteravond een wereldrecord neer op de 1 kilometer. Je hebt een Max Brillenkoker te pakken. We doen nu de vraag voor het opvouwbare thermotasje. Hoogland zet een wereldrecord neer. Niet alleen in Nederland trouwens, maar op een hooggelegen wielenbaan. In welk land deed hij dat? Mexico. Mexico. Mexico. Enkel. Is goed hoor. Dan het Villa VDB Keukenschort. Hij had 5 seconden en 433.000ste nodig voor die kilometer. Wat is zijn gemiddelde snelheid? En je mag er 5 kilometer naast zitten. Met 62 kilometer per uur. Dat is goed. Dat rekenen we goed. Want ik zei, je mag er ietsje naast zitten. Het was, het was 65 kilometer per uur. Ja, ik twijfelde tussen 60 en 65. Ja, nee, het was, je zat heel erg aardig in de buurt. Vanuit stilstand ook nog, hè, deed hij dat. Echt ongelooflijk om dat dan in een kilometer te ontwikkelen. Dus hulde voor Jeffrey Hoogland en hulde voor jou, Mino. Want je wint het hele prijzenpakket. Hoppa, dankjewel. Wij gaan dat netjes in een envelop stoppen en dat komt naar je toe. Maar daarvoor moet je wel even aan de lijn blijven, want dan noteren wij jouw gegevens. Dankjewel. En ik wens je een prettige woensdag verder. Niks minder. Hoi, hoi. Hoi. Ik verwijs nog even naar de vier van de villa. Die staat er alweer een tijdje op van afgelopen week. Maar ja, misschien hebt u hem nog gemist. 4 leuke gesprekken uit dit fijne radioprogramma te vinden op uw favoriete podcastplatform, in uw favoriete podcast-app. Een app is het, die is gemaakt door Omroep Max en de NPO, NPO Radio 1 samen. De 4 van de villa. Zoek het op en luister. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Oh mijn hemel, wat begin je met zo iemand? Met bijzondere gesprekken. Misschien heb je ooit studezenbrood gemaakt of iets anders. Ik heb nog nooit van mijn leven brood gemaakt. Onmisbare wetenswaardigheden. Het schiet als paddenstoel uit de grond, zeggen ze. Dat komt ergens vandaan. Oh god, nu het zegt, ja. En elke week de column van Peter Heerschop. Wie of wat kun je nog vertrouwen? Nou, lieve mensen, ik ben er voor u op de vrijdag. Avro Tros. Vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Een uur prachtige muziek door de beste orkesten en muzici. Elke zondag van 11 tot 12. Bestel op concertgebouw.nl. Even trek. Even sparren. Nu bij Spar, gevulde koeken net uit de oven. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Hallo, wij zijn PreZero. En wij denken altijd, wat als het lukt? Neem nou lege shampooflessen. Waar anderen alleen lege shampooflessen zien, zien wij een kans om een reismand voor katten te maken. En die belandt dan weer als duurzaam product in de winkel. Mooi toch? Zo werken we hard aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. Ook anders naar jouw afval kijken? Wat als het lukt? PreZero. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt alleen de pagina's die je print. Eventueel onderhoud wordt snel geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Ook samen naar het afval van jouw bedrijf kijken? Ga naar prezero.nl. Print ook zorgeloos en voordelig met Brother Managed Print Service. Nu tot eind november met 3 jaar gratis service op locatie. Ter waarde van maximaal €210. Kijk op brother.nl. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. Zoals 25% korting op die biodynamische melk van Zuiver Zuivel. Van pionierende boeren waar de kalfjes bij de koe blijven. Kom naar de Proef maar Prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Advocate Noah de Leon van den Berg schreef het groot juridisch sprookjesboek. Het recht aan de hand van sprookjes, want wat voor straf zou bijvoorbeeld de grote boze wolf moeten krijgen? Meer zometeen daarover in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Inspecties maken zich grote zorgen over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd noemen de situatie uiterst kritiek. Volgens inspecteur-generaal Faber wordt het risico op buitenslapen met de dag groter. We zien een oplopende kritieke situatie op dit moment die wij niet meer houdbaar vinden. En dat wij roepen nu op inderdaad aan de bestuurders in Nederland om een extra stap te zetten om te kijken of er toch de nood geledigd kan worden. Want wij willen als inspecties liever aan de voorkant voorkomen dat het gebeurt dan aan de achterkant moeten vaststellen dat het is misgegaan. De oproep van de inspecties volgt op een waarschuwing van het COA afgelopen weekend. Toen al moesten asielzoekers slapen in wachtruimtes omdat er te weinig ruimte was. Meta, het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram, mag in Nederland en de andere Europese landen geen gepersonaliseerde advertenties meer laten zien. Dat heeft de Europese organisatie van privacywaakhonden besloten. Die persoonlijke reclames zijn gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers, maar zijn in strijd met de Europese privacyregels. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram is gevestigd in Ierland. De toezichthouder in dat land moet binnen 2 weken maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat Facebook en Instagram zich aan het verbod houden. Door de voortdurende droogte kunnen door het Panamakanaal veel minder schepen varen dan normaal. Het zijn er normaal gesproken rond de 36 per dag. Nu kunnen er hooguit 25 schepen door de belangrijke verbindingsroute van de Atlantische naar de Stille Oceaan. In Bletchley in Engeland zijn wetenschappers, politici en topmensen van techbedrijven bij elkaar om te overleggen over de voor- en nadelen van kunstmatige intelligentie. Aanwezig zijn onder andere Elon Musk en de Amerikaanse vicepresident Harris. Storm Kieren is in aantocht en daarom raadt de ANWB mensen aan om morgen thuis te werken als dat mogelijk is. De storm is onderweg vanaf de Atlantische Oceaan en komt morgen in West-Europa aan land. Al Jazeera meldt dat er opnieuw een Israëlische luchtaanval is geweest op het Jabalia-kamp in de Gaza-strook. Volgens Hamas zijn daarbij honderden mensen gedood. Andere bronnen houden het op tientallen. Inmiddels zijn de eerste mensen met een buitenlands paspoort die vastzaten in de Gaza-strook aan de Egyptische kant van de grens aangekomen. De groep wordt nu gescreend door de Egyptische grensbewaking. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het zijn. De politie heeft een man en een vrouw aangehouden voor het bezitten en lekken van staatsgeheime informatie. De man werkt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de vrouw bij de politie. Om wat voor informatie het gaat en naar wie die is gelekt is niet bekendgemaakt. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie over de risico's voor de landelijke veiligheid. Ik schat in dat er op dit moment niet echt een acuut gevaar is voor de veiligheid. Maar of dat er staatsgeheimen zijn gedeeld en welke staatsgeheimen dat dan zijn geweest, dat moet natuurlijk verder onderzocht worden. En daar kan dan mogelijk uit blijken of dat er ook daadwerkelijk een concreet veiligheidsrisico is. Het tweetal werd vorige week donderdag al gearresteerd. De verdachten zitten in beperkingen. En dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het weer. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. Het is 14 tot 15 graden. Vanavond een mix van opklaringen en buien. Vannacht gaat het dan overal weer regenen. Morgen is het onstuimig met een krachtige tot stormachtige zuidenwind. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan inmiddels een paar files. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag rijdt het langzaam tussen Leiden en Wassenaar. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. Het is druk naar de designer-outlet in Roermond. Op de N280 merk je dat. Vertraging is een kwartier daar. Dat is voor de aansluiting met de A73. En door de werkzaamheden aan de Vlakentunnel in de A58... staan er files op de omliggende wegen, want de tunnel is dicht. Je merkt het op de N289 vanuit Goes. Daar heb je een uur vertraging tussen Goes en Ierseke. De andere kant op is het oponthoud daar 10 minuten. Wegens succes verlengd. Textiel Biennale 2023. Images of Power. 20 internationale kunstenaars tonen in een kleurrijke tentoonstelling de verbeelding van macht. Nog tot 8 januari te zien in Museum Rijswijk. Gaat uw lijfrente binnenkort uitkeren? Met de flexibele oplossing van doelbeleggen.nl bepaalt u zelf hoe uw lijfrente wordt uitgekeerd. En als uw pensioenplannen veranderen, dan verandert onze uitkering gewoon met u mee. Doelbeleggen.nl, verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Met het ondernemerspensioen van doelbeleggen.nl kunt u zelf pensioen opbouwen en uitkeren. Kom jij ook naar CreaDoe? Het grootste do-it-yourself-event. Doe mee met workshops, shop de mooiste materialen en ontdek nieuwe hobby's. CreaDoe, het creatiefste dagje uit. Van 1 tot en met 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier liever. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Kom naar CreaDoe. Koop nu je ticket met korting via creadoe.nl. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, ik pak even het sprookjesboek erbij, hoor. Even zo, ja. Laat ik deze pakken. Op een plek hier niet zo ver vandaan woonde een advocaat die vond dat haar vakgebied helemaal niet zo saai was. En daarom liet ze bepaalde juridische kwesties in sprookjes uitzoeken door experts die heel veel van het recht wisten. En dat leverde een mooi boek op. En de advocaten, laten we haar Noah de Leon van den Berg noemen, die spinde van geluk. Dat had ze toch maar mooi geflikt. En ze leefde nog lang en gelukkig. Wauw. Mooier had ik het niet kunnen samenvatten. Dank je wel, Jurgen. Ik ben helemaal verlegen. Ik heb het graag gedaan. Als je het boek wil laten inspreken, dan mag je me altijd bellen. Bij deze. Mevrouw de Leon, goedemiddag. Het groot juridisch sprookjesboek heeft dat opgeleverd. U hebt, als ik het zo even kort door de bocht mag zeggen, 19 juristen gevraagd om bekende sprookjes te laten uitpluizen. Ja, 18 met mijzelf erbij. Ja. 19 klopt. Ja. Ja, dat is correct. Ik heb 18 mensen gevraagd die allemaal expert zijn in hun eigen terrein, op het eigen gebied, om een sprookje te hervertellen en dat in het kader te zetten van hun specialisme. En dat heeft volgens mij een aantal prachtige sprookjes opgeleverd. Hoe reageerden zij? Keken gelijk op de kalender of het niet 1 april was? Of? Nou, eerlijk gezegd, dat moet ik natuurlijk niet op de radio zeggen, maar ik dacht, nou, iedereen zegt, Noah, je bent knettergek. Maar iedereen was meteen heel erg enthousiast en zei, ja hoor, dat wil ik wel. En ik dacht, nou, dat is mooi. En toen dacht ik, hoe zal dat eruit gaan zien? Want ik heb namelijk iedereen vrijgelaten. Je hebt het sprookjesboek in handen. Ja, ik heb het iedereen vrijgelaten. Dus geen format gegeven, want het moet er zo uitzien. Maar gewoon gezegd, kies een sprookje dat past bij jouw specialisme en vertel mij dat sprookje. En leg aan de hand van het sprookje jouw specialisme uit. Dus het ene sprookje is heel kort. Het andere is heel uitgebreid. Het ene sprookje is nog best wel juridisch. Het andere iets minder. Maar allemaal vertellen ze iets over een specialisme wat we niet elke dag op de radio horen. Ja. Dus zeker, er zijn ook strafrechtelijke sprookjes, maar ook hele andere sprookjes. Ja. Bijvoorbeeld, sorry. Nee, ik wou kijken, want het begint toen met deze vorm en die komt bij u vandaan. Dus wat hebt u dan met sprookjes? Ik ben gek op sprookjes, al vanaf dat ik heel klein was. Ik hou van sprookjes en van sprookjesboeken. Vroeger werden sprookjesboeken ook nog heel mooi geïllustreerd. En kon je alleen al naar de plaatjes kijken als je nog geen letters kon lezen. Maar ik ben er gek op en ik verzamel ze ook. Dus ja, ik heb een zwak voor legendes, sagen, sprookjes, fabels. En ik zal je eerlijk vertellen, toen ik heel klein was, toen wilde ik altijd in Artis naar de wolven toe. En mijn moeder vroeg, waarom wil je nou steeds naar die wolven toe? Ik zei, ja, ik heb Roodkapje nog niet gezien. Dus dat, dat denk ik verklaart heel veel. Ja. Maar het is eigenlijk gewoon een heel mooi middel om het recht, wat soms best wel ingewikkeld is. En mensen denken ook, het is heel saai, om dat iets toegankelijker te maken. Ja. Laten we even een paar sprookjes doorlopen. Bijvoorbeeld Doornroosje. Nou ja, iedereen kent het wel, de prins, Doornroosje. Maar was die prins misschien fout bezig door deze bewusteloze vrouw te kussen? Volgens mij moet ik jou uitnodigen voor deel 2. Want dit is een hele mooie draai die je eraan geeft. Dat deed je overigens ook bij je aankondiging gisteren. Want jij vond dat de wolf Roodkapje mocht vermoorden, geloof ik. Ja. Ik had de feiten niet helemaal op orde. Ja, dat gebeurt soms ook in de media. Hè? Nou, dat mag in sprookjes. Jamila Quartet is de advocate die Doornroosje heeft herverteld. En zij doet dat niet over een woke kwestie of zoiets. Maar zij vertelt over productaansprakelijkheid. Dus stel je voor, je slaapt 100 jaar en loopt daardoor achter in je carrière en je leven, omdat je hebt geprikt aan het spinnenwiel. Maar dat spinnenwiel is dus eigenlijk een ondeugdelijk product. Dan zou je de producent aansprakelijk kunnen stellen voor de schade die jij leidt en hebt geleden. Ja. Nou, hoe zou je dat als je Doornroosje was moeten aanvliegen? Ja. En Sneeuwwitje dan? En het arbeidsrecht? Ja, Sneeuwwitje en het arbeidsrecht door meester Fred van den Berg. Dat is overigens mijn vader. Maar die heeft... mijn vader is specialist arbeidsrecht, nu met pensioen. Maar hij vertelt over als je werkgever jou een opdracht geeft die je eigenlijk niet wil uitvoeren. Bijvoorbeeld in dit geval het doden van Sneeuwwitje en het uit haar lichaam snijden van haar hart en het brengen naar de koningin. Als je dat weigert, kun je dan op staande voet ontslagen worden. Heb je nog recht op een vergoeding? Moet je alle opdrachten van je werkgever uitvoeren? Nou, dat is de juridische context van Sneeuwwitje. Ja. En eigenlijk hiermee ook aantonen dat het recht helemaal niet zo saai is. Nee, exact. En de vorm van een sprookjesboek is daar dus uitermate geschikt voor, begrijp ik. Ja, vind ik wel. Zullen we nog een voorbeeld doen? Aladdin. Aladdin, ja. En de gestolen lamp. Het sluit wel een beetje aan bij het onderwerp wat je net voor het sprookjesboek besprak. Over die kunst, hè? Ja, ja, dat gaat over roofkunst. Hè? Dus de lamp van Aladdin is gestolen door de boze tovenaar. Maar hoe zit dat met roofkunst als dat van het ene naar het andere land gaat? En in dit specifieke geval wordt dat sprookje uitgelegd aan de hand van de roofkunst in Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En hoe de goederen en kunst van Joodse mensen die niet teruggekomen zijn na de oorlog, hoe dat bij musea terecht is gekomen. Ja, nog steeds een actueel thema. Hè? Heel actueel. Even los van deze stroom, zeg maar, heb je natuurlijk ook nog de roofkunst inderdaad vanuit de tijden van de VOC van overzeese gebiedsdelen. Dus als je dat dan ziet, hè, zo'n sprookje, dus dan, nou ja, sowieso is het ook nu best wel juridisch. Maar dan staat er ook nog een hele lijst met voetnoten vaak bij. Voor wie is het eigenlijk? Is het voor juristen of is het voor ons allemaal, dit boek? Het is voor ons allemaal, voor iedereen die geïnteresseerd is in het recht en in sprookjes, of in allebei. Maar ook juristen, kan ik me voorstellen, die gespecialiseerd zijn in het ene gebied en van het andere rechtsgebied niet weten. Maar het is vooral voor mensen die ook nog wel met een knipoog kunnen kijken naar het recht. Welke sprookjeszaak is uw persoonlijke favoriet? Dat is een hele gemene vraag, Jurgen. Daar ga ik geen antwoord op geven. Ik beroep op mijn zwijgrecht. Nee, ik vind natuurlijk alle sprookjes leuk, maar ik vind persoonlijk, ik vind alle sprookjes leuk, maar ik vind ook mijn eigen sprookje natuurlijk heel leuk. Want je zou bijna vergeten dat ik ook nog een sprookje heb geschreven. Maar een van de sprookjes die er ook uitspringt, omdat het niet per se heel juridisch is, maar wel voor ons allemaal een les, hè, want sprookjes hebben natuurlijk altijd een les te leren, is het sprookje van het lelijke jonge eendje. Dat is geschreven door Willem-Jan Ausma. En hij schrijft over het vertrouwen in jezelf. Dus als je begint met werken, dat je toch moet blijven bij jezelf, bij wie je bent. En dat je in jezelf moet geloven. En dat vind ik ook wel een hele mooie boodschap. Nou ja, dan zijn we toch eigenlijk weer gewoon bij het begin. Dat het eigenlijk voor iedereen is, dit boek. En aan de hand van sprookjes dus het recht een beetje uitgelegd. Zeker. Dank voor het boek en voor het gesprek. Noah de Leon van den Berg, advocaat. Dankjewel. En schrijver dus van het groot juridisch sprookjesboek. It's are done by you. Some things look better, baby, just passing through. Elton John en Dua Lipa samen. Nieuws snipper. Nog een nieuws snipper. Hier is weer een fragment. En u krijgt daar zometeen een vraag bij. Ja, ik vind sowieso de fijn dat ik op de lijst sta. Maar soms kriebelen mijn handen. Omdat ik denk: goh, wat zou ik nu doen als ik in nog als ambassadeur zou zitten? Wat zou u doen als u nog in als ambassadeur zou zitten? Ja, in de eerste plaats heb ik natuurlijk zorg voor Nederlandse staatsburgers. Ja, u hoorde Sven Kokkelman, dat weten we intussen. Die naam die kennen we en die stem herkent u ook wel, dus die zoeken we niet. Maar wie is die andere man? Sven sprak met een oud-ambassadeur. En ik wil niet zozeer weten wie hij was en zijn naam, maar in welk land was hij ambassadeur? Dus wat hoort er thuis op de piepjes? Welk land? U weet het, die tweede ronde spelen we altijd met de mensen die reageren via de mail. Dus villavdb@omroepmax.nl is het mailadres. Zet uw naam erbij en ook een telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken. Want stel dat u de winnaar bent, dan gaat u spelen voor het volledige prijspakket. In welk land was deze man ambassadeur? Als u het weet, villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1-app. En dan nieuws via de NOS. Na weken wachten in het zuiden van de Gazastrook zijn vandaag gewonde Palestijnen en mensen met een buitenlands paspoort Egypte binnengelaten. Contact met correspondent Joost Scheffers in Egypte. Joost, hoeveel mensen zijn er tot nu toe Egypte binnengekomen? Ja, het exacte aantal is nog onbekend. Wel heeft persbureau Reuters gemeld dat er Palestijnen met dus meerdere paspoorten of buitenlanders ook door de Egyptische controle heen zijn gekomen. En er zijn ongeveer 80 ambulances met de meest zwaar gewonde Palestijnen, of in ieder geval Palestijnen die niet in Gaza geholpen kunnen worden, zijn de grens met Egypte overgekomen en in Egyptische ambulances geladen. En hoe worden die mensen daar opgevangen dan? Ja, de gewonden worden dus per Egyptische ambulance naar ziekenhuizen in de buurt gebracht. Dat kan zijn in El Arish, wat in de buurt ligt van de Gazastrook, of in Port Said, Ismaïlia, misschien zelfs Cairo. Die worden ondergebracht in verschillende ziekenhuizen. De buitenlanders die uit de Gazastrook komen, die worden opgevangen door de ambassades. Egypte heeft daar vanaf het begin af aan zijn medewerking voor verleend. En ambassades, waaronder ook de Nederlandse, hebben gezegd met een team aan de grens paraat te staan om deze mensen op te vangen, waarna ze naar alle waarschijnlijkheid richting de hoofdstad gaan om vervolgens een vlucht richting het thuisland te nemen. En dit is dus het eerste moment dat dit echt gebeurt. Wat is de verwachting voor de komende dagen dan? Ja, er is niet een exact schema gegeven over wat er gaat, over wat er zal gebeuren. Maar de verwachting is dat er elke dag enkele honderden mensen worden doorgelaten. Want het is maar een kleine grensovergang. Het is niet een grens dat iedere dag duizend mensen kan verwerken. Je moet weten dat voordat dit conflict begon, gingen er elke dag misschien maar een paar mensen echt een handjevol door die grens heen. Dus het moet echt in fases gebeuren om ervoor te zorgen dat de grensovergang niet overbelast raakt. Vanuit Egypte hoorde u het laatste nieuws van correspondent Joost Scheffers. Onder mee, je land voorbij, het vliegtuig werkt zich omhoog. Wolken door, nog 12 uur en het zonlicht gaat branden in mijn oor. Oh, ik hoop dat ik sloop, misschien wel het mij. Als Als ik droom van Edinburgh in een zomerse rij. Auto vliegt u, een trein de boord. Auto vliegt u, een trein de boord. Waar is de wereld toch groot? Boot in vaart en op de kaart, nog steeds geen haven in zicht. Mark zucht en mark vrucht, hoe laat gaan de kroegen hier dicht? Want ik weet hoe dat giel, straks is er nergens wat op. En zes uur later riegde het water, was de vrijen in schoon. Auto vliegt u, de trein de boer. Auto vliegt u, de trein de boer. Waar is de wereld toch goed? Als ik mijn ogen sloeg, zie ik elke dag. De wereld is groot in mijn deurbaan de rivier. Auto vliegt u. Geen spel tussen te krijgen natuurlijk. Auto, vliegtuig, een trein, een boot en rode hersen. Harold Bos uit Oud-Beijerland. Harold, goedemiddag. Hele goedemiddag, Jurgen. En als ik Oud-Beijerland hoor, dan denk ik altijd Adrie van Tichelen. Jeetje, ja. De spijker. Ja, ja. Weet je wat, ik dacht, ik zoek het toch nog even op. Heb ik dat nou in mijn hoofd verkeerd? Maar verduld, Bartje. Het is inderdaad... Ja, klopt hoor. Ja, klopt, ik kom hem regelmatig tegen. Ja. Dus, ja. Geweldige verdediger. Waren we blij dat hij erin stond in 88 bijvoorbeeld, in de verdediging. Adrie van Tichelen. Maar goed, dat is een heel ander verhaal, Harold. Jij hoorde die meneer iets roepen op de radio en je dacht, nou, dat weet ik wel. Zullen we eens even controleren of dat ook echt zo is? Ja, want toevallig hoorde ik het vanochtend. Ja, kijk, dat scheelt. Hè. Als je de hele dag die radio aanstaat, dan zijn die antwoorden 's middags heel makkelijk. Laten we even controleren. We gaan nog even luisteren naar de manier waar het om gaat. Ik vind sowieso de fijn dat ik op de lijst sta, maar soms kriebelen mijn handen omdat ik denk, goh, wat zou ik nu doen als ik in nog als ambassadeur zou zitten? Wat zou u doen als u nog in als ambassadeur zou zitten? Ja, in de eerste plaats heb ik natuurlijk zorg voor Nederlandse staatsburgers. Oud-ambassadeur van welk land, Harold? Ja, dat was Israël. Ja, Kaspar Veldkamp heet hij. Je hebt binnen een Max Brillenkoker. Dan gaan we voor het opvouwbaar thermotasje, dat is vraag 2. Kaspar Veldkamp dus, hij is binnenkort ook verkiesbaar. Daar ging het gesprek ook deels over, dat hoorden we net in dat fragment ook. Voor welke partij staat hij op de lijst? Oei, ach, joh, dan ben ik toch weer een slechte luisteraar. Gok wat. Gok wat. Ja, boven in de peilingen moet je een beetje gaan zitten, boven in de peilingen. Boven in de peilingen, nou dan ga ik voor CDA. Nou, die staan niet echt boven de peilingen, Harald, kom op. Nee, ja, sorry, ik ben daar heel slecht onderlegd van de politiek gaat. Okay. Nou ja, is dat wel een beetje warm, want ja, dat is die club van Pieter Omtzigt. Nieuw sociaal contract, daar staat hij op de lijst. En dat is natuurlijk een deel oud-CDA. We doen toch even. Daar zat ik mee in mijn hoofd. Ik kwam even niet op de naam van de partij. Oh ja, oké. Okay. Nou, vraag 3. Hoeveel weken duurt het eigenlijk nog voordat de Tweede Kamerverkiezingen zijn? En ik wil exact getal horen. Dus hoeveel weken duurt het nog voordat er Tweede Kamerverkiezingen zijn? 3. Ja, dat is goed. Nou, dan heb je toch 2 prijzen binnen. Daar kun je je voordeel mee doen in Oud-Beijerland. En doe Adrie de groet als je hem tegenkomt. Ja, ik zal het doen. Oké, hè. Dag, Harold. Dag, Harold Bos was dat. Hij is toch een tevreden kandidaat in ons spel, de Nieuwsnipper. We gaan eens even kijken over de schutting. En daar staat hij al helemaal te shinen dat het een lieve lust is. Hans van der Steeg voor Geld of Je Leven. Hans, goedemiddag. Je ziet ook alles, hè, Jurgen. Goedemiddag. Ja, ja. Jongen, die heg moeten we hoger laten groeien. Nee hoor, we kijken er lekker overheen. Hé, Jurgen, ik ga zo praten over Tata. Het bedrijf ligt onder vuur, niet voor het eerst hoor. Omdat omwonenden veel overlast ervaren en ook ongezonder zijn dan andere Nederlanders. Als gevolg van de uitstoot van die fabrieken. Hè. Dus is er ook veel aandacht voor de rol van overheden die er toezicht moeten houden op Tata. En ik praat er zo over met de maker van een podcast over Tata. Hij ontdekte namelijk dat Tata jarenlang kankerverwekkende stoffen liet weglekken, terwijl de provincie ervan wist. Nou, dat is interessant. Gaan we straks horen. Hey, en Hans, morgen ook naar de villa luisteren. Want na 3 hebben we een echte primeur. In ieder geval hier voor NPO Radio 1. Want dan draaien we het nieuwe liedje van de Beatles. De Beatles. Nee joh! Ja, die hebben een nieuw liedje. Morgen na 3 gaat hij wereldwijd in première. Ja, wij zijn het eerste programma na 3, dus dan kunnen we hem draaien. En we gaan er ook over praten met een heuse Beatles-professor. Dat is Dave van der Velde. Mart Smeets komt naar de villa. Dat is niet zomaar iemand. We gaan met hem terug naar 2 november 2004. Op die dag overleed oud-wereldkampioen wielrenner Gerry Kneteman. En we gaan praten over een boek over 1-sterren-recensies. Nooit meer 1-ster snackbar-reviews op Google Maps. Ik wens u een prettige dag. Een programma van Max. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Meewind, dat is beleggen met liefde voor de toekomst, een gezond rendement en belastingvoordeel. Doe mee voor 31 december in ons groenfonds. Minder belasting voor jou en de wereld, omdat je belegt in de echt duurzame energieoplossingen van Meewind. Doe mee voor 31 december. Meewind, echt duurzaam beleggen. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product vrij klein is, namelijk 3 op een schaal van 7. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. NPO Radio 1.